Casper Meijer met het NOS-journaal. Journalisten van het AD zijn de rest van het jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De rechtbank weert de krant omdat hij vorige maand per ongeluk een aantal minuten van een zitting live uitzond op de website. Dit is niet toegestaan omdat de namen van verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd met bijvoorbeeld een piepje. AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma vindt het een zware straf, maar accepteert die wel. Het kabinet wil dat er sneller vergunningen worden afgegeven voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt die procedure soms 5 tot 6 jaar. Dat moet terug naar maximaal 3 jaar zonder de voorwaarden te versoepelen, zegt staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw. Nederland is te afhankelijk van gas uit het buitenland, vindt hij. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat het versnellen van de procedures al binnen 1 tot 3 jaar ongeveer 1 miljard kubieke meter gas extra kan opleveren. In Nederland werd vorig jaar 40 miljard kubieke meter gas gebruikt. 13 apotheken hebben boetes tot 30.000 euro gekregen omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werden dure medicijnen met een totale waarde van 8,5 miljoen... met flinke winst aan Duitsland verkocht. Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen verkopen aan groothandelaren. En medicijnen die bedoeld zijn voor Nederlandse patiënten mogen niet zomaar aan het buitenland worden doorverkocht. ADO Den Haag moet een thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Die straf krijgt de club wegens de rellen bij de verloren promotiewedstrijd tegen Excelsior in mei. 4 relschoppers werden al veroordeeld tot celstraffen van enkele maanden. Op 14 augustus speelt ADO nu zonder publiek tegen FC Den Bosch. Het weer nog. Vannacht kan in het noorden een buitje vallen. Het koelt af naar 14 graden. Komende dag begint bewolkt, later zon bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Jij ging toch vliegen? Ja, nou ja, ik kom hier met een beetje een lang gezicht binnen. Omdat ik morgenochtend in alle vroegte een vliegtuig in zou springen. Maar ik heb eerder vandaag te horen gekregen dat die vlucht is gecanceld. Dus ik had een hele hectische middag waarbij ik met een appgroepen allemaal ander soort vluchten heb moeten zoeken. En uiteindelijk is het gelukt. Wat is het geworden? Wel. Nou ja, we zouden naar Lissabon vliegen. Ja. Maar uiteindelijk vliegen we naar Porto. En dan moeten we een hele ingewikkelde constructie met bussen. En oh, maar Porto is heel leuk. Is heel leuk, maar we hebben afgesproken met vrienden die in de buurt van Lissabon zitten. Dus daar moeten we toch echt heen. En dus we gaan nu een dag later voor meer geld. En het is zo erg om op vakantie te gaan. Het was wel gauw. Wat verschrikkelijk. Nee, ik moest er wel aan denken. Want het, toen met al die Schiphol chaos. Daar is vaak het verhaal van: kom niet aan de vakantie van de Nederlander. Van de gewone man. Van de gewone man. En ik voelde me ook echt de gewone man. Ik dacht, yeah. En dan heb je ook met die gehaktbal. Maar je wist toch wel van tevoren van ja, als je nu gaat vliegen. Ja. Vanaf Schiphol. Nou, niet van tevoren. Want ik heb dit echt al maanden geleden geboekt. Maar wel de afgelopen weken voelde ik dit al opborrelen. Maar ik dacht de hele tijd van. Ja, maar het is toch ontzettend vakantie dat je dan naar Porto gaat en dan met een bus. Ja, dat is toch leuk? Ja, eerst naar Eindhoven, dan naar Porto. Nou, man, dat is geweldig. Maar hoe ga je om met tegenslag? Nou, ik ben overigens in. Nou ja, ik was dus samen met een vriend van mij. Die zat de hele boel bij elkaar te vloeken. En ik zat zo heel stilletjes, heel geconcentreerd naar al die websites te kijken om de beste deal nog te kunnen verzinnen. Want ik had ook het gevoel dat er allemaal andere mensen wier vluchten ook gecanceld waren. Nu ook als een malle zaten te zoeken naar andere opties. Maar ik ben heel rustig in dit soort En zakelijk dus. Zakelijk. En nou ja, ik ben wel stressbestendig, durf ik te zeggen. We hebben bij Radar hebben we toen best wel een tijd onderzoek gedaan naar ja, of het nou inderdaad zo is, want dat hoorden we dus van heel veel consumenten. Ja. Of het inderdaad zo is dat als jij op jouwzelfde computer nog een keertje naar dezelfde vakantie kijkt en naar dezelfde tickets, of die prijs dan omhoog gaat. Ja. Wat was die conclusie daarvan? Nou ja, kijk, iedereen merkt dat. Maar wij konden het niet hard krijgen. Oh ja, want dat is. Wij merkten het ook. Want de prijs van tijdens het afrekenen kwam opeens een pop-upje. De tickets zijn zojuist 9 euro duurder geworden. Wilt u alsnog doorgaan? Echt, hè? We hadden al heel veel geld over de bank gesmeten. Ja. De bal. En, balk. Ja. En over de bank. Ja, en over de bank. En over de tafel. Jongens, okay. Op dit uur en na al deze stress van vandaag... Oh, het is zo erg om op vakantie te gaan. Ja, maar... Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 2. Wij vertellen je welke podcast je moet luisteren. Ja, je moet natuurlijk helemaal niks, maar we hebben wel tips. We hebben dingen geluisterd waar we laaiend enthousiast over zijn... en die laten we aan jou weten. En dat doen we met Vincent Bijlo, audiorecensent bij NRC. Ja, inderdaad. Stan, de vakantieman Putman, podcastrecensent bij de Volkskrant... en ikzelf ben radiomaker en podcastmaker hier bij NPO Radio 1. En er is geen gast. Ik herhaal, er is geen gast. Maar wij zijn er. Maar wij zijn er. Je kan een gast spelen. Ja, en wees blij, hè. Want er zijn heel veel programma's, heel veel podcasts... die wel een gast hebben. Nee, die een zomerstop hebben. Oh, in die geest, ja. En wij zijn een podcast zonder zomerstop. Ja, en ik ben de gast. Goedemiddag. En jij bent de gast? Ja, goedemiddag. Vincent's Multiple Personality Disorder. Nou ja, Stan wilde wel een zomerstop, maar... Ja, helaas. Ik ben er nog gewoon. Niet gelukt, ja. Ik ben de gast en ik ben van podcast Oud Beleggen. En heb jij nog dingen staan op de planning, Vincent? Dingen waar je naartoe gaat vliegen of treinen of bussen? Nee, ik vlieg niet. Hey, oh, jij vliegt echt helemaal niet, uit principe niet? Nou, alles wat in Europa is, vlieg ik niet. Dat doen we allemaal met de trein. Dus ook als we naar Portugal zouden of Spanje, Italië, trein. Ik ben zelfs naar Moskou met de trein geweest ooit. Dat ga ik nu niet meer doen. Wat doe je? 3 weken over? En, 36 uur. Oh, het was leuk, jongen, want het was gewoon toen kon je nog met 1 trein van Utrecht naar Moskou. Dat waren dan 2 wagonnetjes. Vroeger? En die werden steeds vroeger. Ik kan... Er komt tegenwoordig steeds meer met de treinen. Ik kan Vincent's verhaal over toepen. Want ik ben ooit vanaf Hongkong met de trein naar huis gegaan. Ja, ongelooflijk. Dus nog een langer eentje. Ja, het is treinreizen, hebben we ook nog naar gekeken, is uiteindelijk voor mij, wat mij betreft, de allerfijnste manier van reizen. Ja, wat maakt het zo fijn dan? Nou, vooral het slapen in een trein, dat je zo wordt gewiegd in zo'n klein stapelbedje, daar kan ik heerlijk liggen. En dat je geest een beetje gelijke tred houdt met je lichaam. Ik ben ook wel eens naar Napels gevlogen, toen was het hier 9 graden, in de Napels 30. En dan word je gewoon daar neergekwakt. En het is opeens totaal anders. Ik kan daar echt niet snel aan wennen. Dus, en die trein, dat gaat geleidelijk aan natuurlijk. Ja, het is, en je ziet het landschap leuk. Zo langzaam achter die grote ramen veranderen. Maar het is veel te... Het is, ten opzichte van vliegtuigen is het echt belachelijk. We hadden laatst gekeken hoe snel je naar Londen kan met de trein en het vliegtuig. Nou, die trein die was zo verschrikkelijk veel duurder. Ja, nee, dat is nog het zure. Ja, echt heel zuur. Ja. De daadwerkelijke prijs. Genoeg geklaagd. Ja. En Misha, wat zijn jouw plannetjes? Mijn plannetjes? ja, niet echt. Oh. Nou ja, tenminste, misschien nog wel ergens. Ergens? Ergens. Eind van de zomer, maar ik heb nog niks geboekt. Een huisje. Nou ja, maar ik heb ook wel met deze tijd inderdaad... dat ik niet heel erg ver van tevoren ga boeken. Dat deed ik sowieso al niet. Maar nu dus zeker niet. Nee. En zeker niet vanaf Amsterdam. Ja. Oh nee. Nee, maar wat wij dus wel gaan doen is nog een paar stedentripjes. Antwerpen, Frankfurt. En dan gewoon met de trein. En dan gaan we misschien ook nog ergens in een natuurhuisje. Oh ja. Natuurhuis. Qua stedentrip heb ik nog wel een tip. Koblenz is heel leuk, hè? Oh ja, dat wil ik ook nog graag. Dat is echt heel leuk. Ja. Nou ja, en weet je wat heel milieuvriendelijk is? Dat is gewoon een fietsvakantie. Oh ja, daar ben jij ook fan van. Ja, dus gewoon op de fiets stappen hier. Ja. En dan gewoon fietsen. Ja. En dan kom je terug. Heb je helemaal totaal niet de natuur belast. En je ziet er echt topfit uit. Nou zeg, waanzin. Ja. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het is de Marco te Brummelstroet vakantie. Eigenlijk. Marco te Brummelstroet, ja. Dat is zo'n goede naam. Die is daar ook fietsprofessor, dames en heren. Marco te Brummelstroet. Ja, ja. Nou, ik hoop dat we binnenkort iets van hem gaan luisteren. Ja, vast wel. Wat gaan we deze week bespreken? Welke podcast? Beginnen met Mijn Schuld. Ik heb The Buffalo Bitches meegenomen. Ik heb Griep. En we sluiten af met onze Engelstalige tip. En dat is Crypto Island. MUZIEK En we beginnen met de tip van Vincent. Mijn schuld, dat is een NRC-podcast van Roos van Ees. Roos van Ees is researcher en journalist. Ze doet bijvoorbeeld de voorinterviews bij Zomergasten. En Wederik de Bakker. Wederik de Bakker is een audiodramamaker. Onder de hand ook in de VS en zo actief. Dus een hele internationale maker. En zij hebben samen een podcast gemaakt. Of niet helemaal samen met meer mensen uiteraard. Die gaat over schuld. En dan niet de gewone schuld die wij allemaal dagelijks kennen. Van dus straks hebben we weer Vink en ik heb maar een half podcastje geluisterd. Oh, hoe moet dat nou allemaal? En want dat zo begint het ook. Van we kennen dat allemaal, schuld. Dat we niet op de begrafenis van die en die zijn geweest. Dat is overigens niet zo erg schuld, want dan kan je achteraf denken dat heeft hij toch nooit geweten. Maar de schuld, hebben ze het hier over, die schade voor anderen heeft opgeleverd en waar je zelf enorm mee belast wordt. En dan voegen ze daar een psycholoog aan toe, een officier van justitie en een filosoof, Ger Groot. En die is ook nog een theoloog. En een theoloog ook, ja. En een podoloog. En een technoloog. En een astroloog. Een legertje experts, inderdaad. En schuldigen. Een epiloog. <Ja. laughs> En dat maakt die podcast. Dus het is een enorm onderzoek in laten we even naar een militair luisteren die vertelt over zijn bezoek aan een schoolklas. Het was net voor kerst in 2007. En de juf van de klas van mijn dochter had gevraagd van goh, wij hebben eens in de zoveel tijd een gast en het kan een postbode zijn of een politieagent. Zou jij niet een keer vragen willen beantwoorden van de kinderen over je werk als militair? En dat was prima, weet je. Ik denk, wat voor vragen stellen die kinderen nou? En dat was precies wat ik dacht, van, heb je je geweer bij je? Meisjes die willen weten hoe het in Afghanistan eruit is en hoe mensen daar wonen en leven. Nou, allemaal hartstikke prima. Helemaal aan het einde, toen zei er één iemand, ik heb nog één vraag, meneer. Heeft u ook wel eens iemand doodgeschoten? Die had ik gewoon niet aanzien komen. In de wereld van een kind van 6 is het niet normaal hier dat je andere mensen doodschiet. En als je dat wel doet, ben je een moordenaar. En dan slik je even en dan zie je al gelijk dat die kinderen, omdat jij twijfelt, weten ze al wat het antwoord is. We hadden een vooruitgeschoven post en die heette Pontjak. Een blauw blouseford in de Indianenwoestijn, zei ik altijd. En je komt er ook binnen en dan kom je een bordje tegen en er staat dan op Taliban, pijltjes alle kanten op. En dan moesten wij regelmatig patrouilles rijden een bepaald gebied in. Maar we kwamen nooit op de plek waar we moesten komen. We werden altijd van tevoren onder vuur genomen en dan was een beetje de actie was, oké, we zijn nu onder vuur genomen, we houden halt, dan schieten we een beetje terug, dan stijgen de helikopters op, dan vluchten zij en dan gaan wij weer terug. Als we dit iedere keer doen, dan hou je de situatie in stand. En voor hun werkt het. Zij willen niet dat we daar komen. Dus voor hun is dit effectief. En toen heb ik de ene dag een patrouille langs de ene kant gedaan. Daar heb ik 2 mensen achtergelaten. Dat hebben zij niet gezien. De dag erop via de andere kant. En toen zaten ze in een greppel. En toen dachten ze, zij zitten nu aan die kant, dus we kunnen aan die kant eruit. En dat hadden ze mis. En toen kwamen de helikopters, dus stonden zij nog in de greppel. En nu hebben die helikopters die 14 mensen die daar nog waren uit laten schakelen. Mijn schuld. Dus ze laten dan dit verhaal horen aan die 3 deskundigen ook. En die reflecteren daar dan op wat dat betekent voor die man. Wat schuld in het algemeen is. Schuld is ook, daar hoort ook straf bij. Er is ook een aflevering over straf. En dan heeft Ger Groot het over vergelding. Daar zit echt het woord geld in. Dus er moet een soort leergeld betaald worden voor straf. En dan ben je weer in het reinen. En dan zegt de officier van justitie, ja, maar dat werkt alleen maar bij mensen die gevoelig zijn daarvoor. Er zijn ook mensen die helemaal nooit schuld bekennen. En daar werkt ook straf dus ook niet voor. En wat ze dan ook doen, is het... Ze hebben heel veel telefonische stukjes erbij... van een aantal vrij anonieme mensen... die ook reflecteren of zelf ook op een andere manier... schuld aan iets hebben of de schuld krijgen van iets. En die zitten door dat ding heen gestrooid. En die zijn eigenlijk, dat zijn anonieme dingen. Dus op allerlei lagen wordt die schuld beleefd. Ja, het is best wel een mooi gearrangeerde podcast, vind ik. Want ja. Er staan die, in die aflevering over straf bijvoorbeeld... gaat het eigenlijk met name over het relaas van één Belgische man. Dit is de samenwerking van NRC en De Standaard. Dus er zijn, je hoort Nederlandse stemmen en Belgische stemmen. Ja. En die heeft iemand echt helemaal compleet verrot geslagen... in een soort vlaag van verstandsverbijstering... En ik heb nog nooit een crimineel die zoiets heftigs ook heeft gedaan. Want hij zat vast voor doodslag plus 20 jaar... plus nog eens 5 jaar extra, omdat hij zulk extreem geweld gebruikt. Inderdaad, hij zit nog steeds vast. Maar hij kan heel goed reflecteren op hoe hij iemands leven heeft verwoest. Maar vond je dat ook niet bij daders? Daar moest ik wel aan denken. Ja, ook, maar dit... Bij die podcast. Ja. Dat was daar ook. Maar omdat hier al die lagen aan toe zijn gevoegd... van die deskundigen. En deze man was ook wel een buitengewoon raar of bijzonder persoon. Want hij zei ook... hij wilde ook niet eerder vrijkomen. Ook al mocht hij dat bijvoorbeeld. Ja. Hij zei, ik wil maximaal boeten voor hoe ik iemands leven helemaal verpest heb. Ja. En dat vond ik wel echt... En daarbij dacht ik ook, hij heeft... inmiddels dochters gekregen, die heeft hij nog nooit gezien. Mm. Maar dus wat pak je hen af? Dus het is echt een podcast die je ook heel erg aan het denken zet... op een goede manier, volgens mij. Ik vind het een heel mooi thema. Het is een prachtig thema. Maar het is ook, veel meer dan een relaas. Hè? Want het is echt een compositie. Het is echt in audio ook heel goed gedaan. Mm. Maar deze man, die is inderdaad, die zegt van... ja, ik zit al 25 jaar vast, dan straks 25 jaar... En als ik langer moet zitten, dan zeg ik maar. Want ik kan niet genoeg doen. Die man die ervaart die schuld als een ongelooflijk juk. Maar hoe die dat ook kan verwoorden, dat is werkelijk waanzinnig, ja. Zeg ik het weer, sorry. Die voorstopwoord is altijd... Het wordt een soort van vast riedeltje van mij. Hè? Maar dit is wel weer zo'n typisch voorbeeld van een NRC. Ja, zeker. Podcast. Qua niveau, qua vormgeving. Thematiek. Ja, maar ze groeien er nog steeds in, vind ik. Want als je dit is een van een dit is weer een niveau hoger dan veel wat we al hebben gehoord. Nou, bewaar nog wat sterrenstrooi materiaal voor. Ja, blurb. Als je wil weten wat schuld voor mensen kan betekenen... en van alle zijden de schuld belicht wil zien... ga dan luisteren naar Mijn Schuld. En als je het niet doet, dan is het je eigen schuld. Het is misschien goed om te weten... de eerste twee afleveringen die staan in de gewone podcast-apps... en de rest moet je weer luisteren in de NRC Audio-app. Dat is een eigen podcast-app. Maar het is het waard. Lokketjes zijn het. Maar die zijn dan wel gratis. Ja. Dat wel. Is dat toepasselijk? Little lies? Nee, het gaat om grotere leugens. Maar goed. Ja, het gaat niet eens om leugens, het gaat om open zijn. Nou oké, totaal niet toepasselijk, maar we gaan het toch naar luisteren. Fleetwood Mac met Little Lies. Fleetwood Mac en Little Lies. Je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1... met Tan Putman, Vincent Bijlo en ikzelf, Misha Blok. En wij geven tips wat je moet luisteren op podcastgebied. Dus podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. En we hebben al één tip besproken. Dat was de podcast Mijn Schuld van NRC De Standaard. En nu is het de beurt aan Stan met jouw tip. Ja, ik heb eentje waar ik daadwerkelijk laaiend enthousiast over ben. Namelijk The Buffalo Bitches. Het is een mockumentary, dat staat ook in de omschrijving. Dus dat kan ik ook wel zeggen. Een mockumentary, voor degene die term niet kennen... dat is eigenlijk een nep-documentaire. In 2003 heeft radiomaker Eva Moeraert... voor haar afstudeerwerk een eerste mockumentary gemaakt... over twee vriendinnen, Tiffany en Kimberly. En zij zijn enorm fan van AA Gent. De Buffalo's worden zij genoemd, dat is de voetbalclub in Gent... En die mockumentary was ook een beetje een hit onder radiomakers en onder podcastliefhebbers. Die is ook wel eens bij Zandman bijvoorbeeld uitgezonden. En nu, 20 jaar later, gaat ze eigenlijk op zoek, gaat ze weer langs bij die Buffalo Bitches. En het is een vierdelige reeks nu. En in de eerste aflevering zit een groot deel van die originele mockumentary. Dus, en die is echt enorm het beluisteren waard. En daarna gaan ze op onderzoek uit van... wat is er van Tiffany en Kimberly geworden? Ja, dus even voor de duidelijkheid. Het is een nep-documentaire. Hey, maar eigenlijk moet je dat... Het is jammer als je dat weet eigenlijk. Nep-documentaire. Ja, maar ja, het staat al in de omschrijving. Ja, dus dan, het is toch zonde. Maar. Ja, maar je kan je er ook heel makkelijk aan overgeven als luisteraar. Ja, want het is ook... als je dat origineel uit 2002, wat ik ook nog weet van toen trouwens... Als je dat nu hoort, het is zo goed gespeeld. Ja, precies, dat is echt van een enorm niveau. En ook de drie opvolgende afleveringen, die zijn ook echt heel leuk gespeeld. Nou, laten we even naar een stukje gaan luisteren. Ja. Je moet niet schrikken van het platte Gents. En het is de eerste aflevering waarin je aanvankelijk hoort... dus die originele... Ja. Aflevering uit 2003. Goedendag, ik ben Kimberly. Maar iedereen zegt Kimby. Ja, om het vandaag een beetje klappen over de Buffalo Bitches. Dat zijn wij, ik en mijn kameroen Tiffany. Ik ben Tiffany. Ik moet je expliqueren wat dat al is. Ja. Want dat is niet... Het is prima, zij het uitgevonden. Ja, maar doe maar. Nee. Dan. Buffalo Bitches. Omdat ik ben al vrij lang hooligan. Ik ben er vrij trots op. En er zijn vrij weinig vrouwelijke hooligans. Dat is gewoon zo. Toen zijn we Tiffany aan de Buffalo Bitches gepast. En dat is niet zomaar Buffalo Bitches. Bits? Voor wat bits? Omdat en dat vrij veel is gestoond in de wc's. Op de Buffalo en alles, ja, tot dat ik was. Ja. Sok my cup. Hoe moet dat zijn? Een Buffalo Bits? Wat stelt dat ons voor? Wat is dat? Die afkorting hebben verkloord. Dat is het Buffalo Bits, de B. Van de Beautiful. Weet wel, van de Bold and the Beautiful. Ja, schoenen dat dat zijn. De Beautiful. Ja. Schoenen, verdomme. En I van Intelligent. Dat geldt ook. Intelligence, ja. En T van Toy. Tof en Toy. Hè? Dat is een vlomswoord ertussen. C van Club. We zijn een club. Een club, ja. We zijn nog maar met twee. Maar gaan veranderen. En dan tenslotte Hash van Hooligan. Hè. Bits, de Buffalo Bitches. We staan hier nu op de voetbal in het stadion. De meisjes staan hier alle twee naast mij en zijn aan het meebrullen met alle strijdliederen van Agent. Ze zien er allebei wel goed en grappig uit. Allebei een blauw rokje aan. En Kimberly heeft een witte trui aan en Tiffany een blauwe. Dus ze passen wel bij elkaar. Ze zijn ook volledig geschminkt in de kleuren van de club. Ja. Ze vallen hier echt wel op in het stadion. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de buurt zich kent. Buffalo Bitches. Het was dus een heel klein voorproefje. En je volgt in die eerste aflevering hoe ze Gunther Schepens ontmoeten. Dat is hun grote idool. Zijn ze allebei verliefd op. Dat is een van de spelers van A-Agent. Op een gegeven moment gaan ze ook vechten tegen de grote rivaal Antwerpen. Er wordt heel erg gespeeld met Antwerp. Het hooliganisme. En met Antwerp zonder EN. Antwerp, FC. Moet je echt mooi oppassen. Oh ja, anders krijg ik ook boze hooligans voor de deur. Ik kan ze hier naartoe, hoor. Ja, precies. En in 2022, dus in de realiteit van nu, zijn ze uit elkaar gegroeid. De een werkt bij de Albert Heijn in het stadion. En de ander is verhuisd naar Utrecht. En ik vermoed dat het uiteindelijk misschien wel weer tot een ontmoeting gaat komen tussen de twee. Ja, het is zo knap gemaakt. Ja. Want je hoort gewoon, ja kijk, nu weten wij het. Maar als je gewoon het niet zou weten van dat het een mockumentary zou zijn, dan hoor je dat niet. Nee, eigenlijk niet. Want het is ook wat je net hoorde met die stadiongeluiden en zo. Het is zo goed gedaan. Ja, en ik vind dus, dat is echt wel een kunst hoor. Want zo'n Eva en dan die actrices, die twee meisjes, om dat goed te doen. Ja, maar moet je nagaan dat het ook nog een eindwerk was. Dus we studeerden hier dus mee af in 2002. Ja. Ik heb wel eens meer van die eindwerken van Belgische meisjes gehoord. Er was ook eentje een keer, die ging over twee zussen. En die hadden een hele dikke derde zus. Maar die was zo dik geworden op een gegeven moment in haar kamer. Die kwam er nooit meer uit dat ze de trap niet meer af kon. Dus die werd uiteindelijk, toen ze naar een ziekenhuis moest, werd ze door het raam door de brandweer eruit getakeld. En dat hadden ze ook allemaal gewoon live zo gemaakt. Het was zo ontzettend goed gedaan. Maar dat is dus ook de kracht van het geluid. Hoe je een hele wereld kan bouwen. Ja. Aan de nieuwe reeks werkt ook Pascal van Hulst mee. Pascal van Hulst is een van de Blankenbergen tapes. Van de makers inderdaad van de Blankenbergen tapes. Ook een hele overtuigende mockumentary. Ja. En wat ook heel, de dialogen zijn ook heel goed geschreven. Want uiteindelijk val ik daar over bij de meeste fictie. Of als ik een hoorspel niet goed vind, dan ligt het of aan dialogen of aan het acteerwerk. En hier is dat allebei echt perfect. En weet je ook of ze hier ook op dezelfde manier te werk zijn gegaan als bij de Blankenbergen tapes? Dus heel erg veel improviseren of echt een script? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben wel benieuwd. De Belgische, Eva Moeraert komt van de school in Antwerpen. Dat heette de vroeger de Herman Teierlink. Ik geloof dat het nu het conservatorium in Antwerpen heeft. En ze hebben daar een hele lange traditie van die verhalende radio. Dus er komen daar heel veel goede makers vandaan. En volgens mij werken ze inderdaad op die Blankenbergen tapes manier altijd. Ja, en wat ik knap vind van Eva, want zij is natuurlijk geen professionele actrice. Nee. Maar dat dus wel heel goed kan. En ik moest dus ook denken aan Chris Baeyema, die dat natuurlijk in Nederland ook heel goed kan. Het is natuurlijk gewoon acteren. Ja, maar wat je doet, eigenlijk, je speelt jezelf. De makers spelen eigenlijk zichzelf. Ze gaan mee in het script. Ja, dat is alsnog acteren. Dus je moet meegaan in die stroom. Ja. Je moet erin gaan geloven. Ja. Ja. En dat doe je als je luistert. Dus ik denk echt, wat mij betreft, is de Buffalo Bitches de zomerhit van 2022. Oh, goed, wacht even. Tiffany en Kimberly zijn twee powervrouwen. Ik ben van de Buffalo Bitches gaan houden. Dit is de zomerhit van 2022. Want zelfs die arm kwam er gewoon helemaal bij. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben echt heel blij bij het luisteren hiernaar. Ik vind die taal ook geweldig, toch? Oh, heerlijk, ja. Ja. Nou, tijd voor mijn tip. Ik ga niet zeggen dat het de zomerhit is. En ik ga er ook niet met mijn arm bij zwaaien. Maar ik heb er wel met plezier naar geluisterd. Het is de podcast Giep. En Giep gaat over reclame. Nu vind ik het heel erg leuk om dingen over reclame te lezen, dingen over reclame te zien. Ik ben een enorme fan van Mad Men, de serie. Jij ook? Ik ook. Mijn favoriet. Een van de twee favoriete series ooit. En met de ondertitel When Men Were Men and Women Were Skirts. Wat gewoon alles natuurlijk aangeeft van die tijdsperiode van eind jaren 60, begin jaren 70. Toen de reclame een enorme vlucht nam, omdat de tv-reclame begon. En daar gaat deze podcast ook over, want op 2 januari 1967... wordt in Nederland voor de allereerste keer een tv-reclame uitgezonden. En dat betekent ja, een enorme ontwikkeling in die reclame-industrie. En er was dan één man, en dan klinkt het echt net als zo'n filmtrailer, hè? Eén man, één droom. Ja. En dat is Giep Franzen, medeoprichter van het reclamebureau FHV... En deze podcast gaat over hem, maar het gaat eigenlijk nog veel meer over die hele reclame-industrie. Even een fragment uit die eerste aflevering. Zeven seconden geleden begon de reclame in de televisie. Maandag 2 januari 1967 is een bijzondere dag. Het is de dag dat Nederland voor de allereerste keer een televisiereclame ziet. Het is een reclame, gek genoeg, voor een concurrerend medium, een krant. U kunt straks immers rustig verder lezen, want uw krant kunt u niet missen. Geen dag. Het is een mijlpaal voor de Nederlandse reclamewereld. Het luidt namelijk een nieuw tijdperk in. Reclame groeit uit tot een volwaardige industrie. Een industrie waarin steeds meer geld omgaat en die steeds meer invloed heeft op het gedrag van consumenten. En er staat een nieuwe generatie reclamemakers op die vindt dat het anders moet. Beter, slimmer, creatiever. En één van hen is Giep Franzen. Je luistert naar Giep, een Airborne Original podcast over een van de meest markante reclamemakers die ons land ooit heeft gekend. De grondlegger van een compleet nieuwe industrie die nog tot op de dag van vandaag voortbouwt op zijn gedachtegoed. Mijn naam is Lisbeth Rasker. Eigenlijk begint het verhaal in 1962, of een paar jaar eerder zelfs. De jaren 50 stonden in het teken van wederopbouw. Hard werken, niet zeuren. Met de jaren 60 breekt er echt een ander tijdperk aan. Op alle fronten is er verandering. Er komt nieuwe muziek, een nieuwe seksuele moraal. De maatschappij maakt een enorme ontwikkeling door. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië lopen voorop. En als je kijkt naar de reclamewereld, dan is dat niet anders. In the fun foods. Heinz ketchup. Nederland loopt achter als het om reclame gaat. Eigenlijk speelde reclame maar een hele beperkte rol. Dit is Wilbert Schreurs. En het zal je misschien verbazen, maar hij is de enige reclamehistoricus in Nederland. En waarom? Daar komen we later op terug. Wilbert heeft de afgelopen 40 jaar de geschiedenis van reclame in Nederland bestudeerd en kent deze industrie als geen ander. Ja, er was gewoon ontzettend weinig reclame natuurlijk te zien. Tot aan de jaren 60 was het allemaal toch wel wat albollig. De reclamewereld in Nederland was een hele gesloten wereld. Waar een aantal mensen onderling de grote opdrachten verdeelden. Het was een puur kartel. En voor creativiteit was niet zo heel veel ruimte. En dat past ook wel een beetje bij de mentaliteit van de jaren 50 en begin jaren 60. Toen Nederland natuurlijk nog een heel braaf landje was. Pas vanaf midden jaren 60 is de reclame echt gaan moderniseren. Een fragment van Giep. Ja, ik vind het gewoon leuk om deze inkijk te krijgen. Ik zal meteen even wat kritiekpunten geven. Het had wat compacter gekund. Ik mis wel de vaart, zo nu en dan. En misschien de scherpte. En soms de toon is een beetje kinderachtig. Het is een beetje Teliaknot. Ja. Het is gewoon precies. Alsof je naar school tv. Nou, het is echt er zitten heel veel hele interessante sprekers in. Ja. En het is een interessante geschiedenis, maar het komt niet echt tot leven in de podcast. Wat zij heeft geprobeerd. Dit is Elisabeth Rasker, als ik het goed hoorde. Lisbeth, ja. Die we vaker hebben gehad natuurlijk. Hij heeft ook wel eens een keer een hele mooie podcast over de dood gemaakt. Bijvoorbeeld. Wat ze heeft geprobeerd, en dat is een heel leuk experiment, is echt wel 10 verschillende tussenmuziekjes gebruikt in deze eerste aflevering. om heel veel sferen te geven. En dat vind ik heel leuk. Omdat je daarmee heel veel soorten sferen neerzet, inderdaad. Maar wat er gebeurt, is eigenlijk dat zij alles heel absoluut stelt. Dus zij leest eigenlijk soms zijn de aannames ook te van dik hout zaag met planken, denk ik. Maar dat komt misschien ook omdat de stichting die dit financiert mede is opgericht door Giep Fransen. En dan die sprekers, want dat is een leuk contrast. Zij stelt alles heel absoluut en die sprekers die nuanceren. Een man die ook daar gewerkt heeft, zegt dan bijvoorbeeld, ja, maar Giep was zonder die anderen, zonder Veldman en hij, met wie hij dat bureau samen had, ook werkelijk helemaal nergens geweest, hoor. Dus die sprekers brengen de nuancering erin aan, waardoor het voor mij gaat leven. Ja, het idee van we hangen, of deze podcast draait om Giep, moet je eigenlijk een beetje loslaten. Want deze podcast gaat gewoon over de reclame-industrie in Nederland. Aan de hand van één bureau in het bijzonder. En dat was dan het bureau wat die Giep heeft opgericht. En hij heeft een goede naam, hè, voor een podcast. Ja, zeker. Geweldig. Ja, maar als je dyslectisch bent, het gaat niet over Giep. Oh ja, god. Nee, dan het gaat over Giep. Nee, gelukkig niet. Nee. Maar dat bureau is bijvoorbeeld ook, er is een enorm iconisch filmpje van D66, hè, bij de oprichting. Mm-hmm. En dat filmpje dat gaat zo, dat Van Mierlo is die loopt een beetje te prevelen, een beetje te memelen over de grachten. Van, dat moet allemaal anders en ik ga dat allemaal regelen. En die loopt dan, die hoor je ook echt die stappen erbij. Heeft hij aan het eind die gedachte uitgewerkt. En dan gaat hij aan een tafeltje zitten. Zo moet ik ongeveer beginnen. Zo eindigt het filmpje dan. Mm. Dat is het oprichtingsfilmpje van D66. Dat is die gedachten worden uitgewerkt tijdens het filmpje. En als er iets gaat komen, dan stopt het filmpje. En dat was een hele nieuwe manier van reclame maken. Waardoor D66 eigenlijk dankzij de reclame op die 7 zetels of 8 zetels kwam. Wat ze in de jaren 80 ook een keer herhaald hebben. Ze hebben zichzelf heel goed neergezet in ieder geval. Ja, maar dat was toen echt volledig nieuw. Want er waren helemaal geen politieke partijen die dat deden. En D66 heeft dat in de jaren 80 datzelfde eigenlijk ook nog een keer herhaald. Maar het is een waanzinnig interessante podcast, hoor. Want hadden jullie niet wat meer, nog meer voorbeelden willen horen? Eigenlijk gewoon 50-50 oude reclames en maar dat had ik sowieso informatie bij de hele podcast. Van dat ik dacht, ik vind het heel interessant. Maar ze hadden er veel meer uit kunnen halen. Ze hadden er nog iets veel moois van kunnen maken. Ja. Want je hebt zoveel mooi materiaal inderdaad. Wat je zegt, je hebt al die audio van die reclames. Yeah. Je kan dat hele tijdbeeld neerzetten. Dat zou je kunnen doen, maar ze hebben gekozen echt voor een informatievere aanpak. En, vind jij dat jammer of niet? Ja, nou het is zo. Ik heb vroeger zelf ook dingen voor reclame gedaan en zo. En ik vind de mechanismes altijd zeer interessant. En ik vind het heel leuk om terug te horen. En die oude pioniersgasten uit de jaren 60 vind ik leuk. Maar wat mij betreft mag het levendiger, ja. Voor de liefhebbers van Mad Men, dit verhaal van een reclameman die ik niet ken. Ja, ik ga de Anjan Beman, heet dat toch? Anjan Beman, ja. Een tijdbeeld hoe het de reclamewereld in de beginjaren verliep. Op de radio hoor je reclame trouwens na de piep. En in je podcast-app hoor je Giep. Ja, oh, ja, nee, piep. Ja. Giep en piep. Ja, dat rijdt het. Het Sinterklaasfeest bij de blokjes thuis. Daar wil ik eigenlijk wel eens bij zijn. Ja, nou, dat is vrij saai, kan ik je zeggen, hoor. Oké. Zometeen zijn we terug met de Engelstalige tip. En tot die tijd, Janet Jackson. Janet Jackson. Speaking of zomerhits, denk echt, ik. Hè? Ja, ook zie jullie alle twee gewoon dansen. Dus dit was een goede. Heerlijk. Ja, ja toch? Ja. Janet Jackson met Together Again. Je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Met Stan Putman, Vincent Bijlo en ikzelf ben Misha Blok. En wij tippen een podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. En we zijn alweer toegekomen aan onze laatste podcast van vandaag. En dat is de Engelstalige tip. En die komt deze week van Stan. Ja, ik heb jullie laten luisteren en ik hoop straks ook de luisteraars naar Crypto Island. Dat is een nieuwe podcast van PJ Vogt. En de podcastfans kunnen PJ Vogt kennen van Reply All. Dat was een podcast over het internet en internetcultuur en hoe menselijke interacties gefaciliteerd worden door internet en internetcultuur. Dat is een hele. Het klinkt nu een beetje saai, eerlijk gezegd, maar dat waren hele avontuurlijke, grappige verhalen. En nu, maar er was een soort ophef. Hij is daar ontslagen omdat hij. Dat voert veel te ver om helemaal uit te leggen, maar hij is nu voor zichzelf. Heel kort. Je hoort het nu aan. Ik wil één zin horen waarom die ontslagen was. Dit is juicy. Dit is juicy. Ja, precies. Okay, bring it on. Oké, okay, nou, hij heeft bij Reply All samen met een collega een aflevering gemaakt over het internet magazine Bon Appetit. En Bon Appetit is een kookmagazine. Mm-hmm. En daar was een soort. Daar werden mensen van kleur minder goed betaald dan witte mensen. Mm-hmm. En daar hebben zij een aflevering over gemaakt. Vervolgens bleek dat hij bij het bedrijf waar hij werkte, Gimlet, waar Reply All door gemaakt wordt. En de vakbond heeft tegengewerkt, de interne vakbond. Omdat daar ook mensen van kleur zich probeerden te verenigen om ook betere rechten te krijgen. En hij probeerde dat te verhinderen? Hij probeerde dat niet per se te verhinderen, maar omdat hij zo op een soort moral high horse zat met die aflevering over Bon Appetit, kwam er heel veel. Werd hij een beetje het punt van. Butter on his head. Van de kritiek. Dat noem je toch gewoon de backlash? Ja, de backlash kwam bij hem terecht. Ja. En het viel allemaal samen met de Black Lives Matter beweging destijds. En toen is hij dus vertrokken. Maar hij is niet. Hij is niet definitief gecanceld. Maar dit is wel zijn eerste programma weer nadat hij daar vertrokken is. En hij is een hele leuke. Interessante maker. En met Crypto Island is weer een beetje het gevoel teruggekomen van de vroege Reply All. Want in deze serie onderzoekt hij Web 3. Web 1 is het internet van startpagina.nl en van Ielse, wat we misschien nog kennen van vroeger. Web 2 is het internet van Facebook, Twitter en de social media. En Web 3 gaat over crypto, gaat over. De blockchain en allemaal dat soort ingewikkelde dingen waar ik eigenlijk niks van snap. Valuta, bedoelen we dan? Ja, natuurlijk. Bitcoin, dat soort dingen. Ja, ja, ja. En elke aflevering duikt hij in een gek verhaal wat draait over rondom Web 3. En in de eerste aflevering gaat over Crypto Island. Misschien kunnen we een stukje gaan luisteren, Misha. Maar ik zit nog even te denken over dat Web 3. Ja. Want ik was laatst naar een hele dag van NPO Innovatie. En dat ging over de metaverse. Oh ja, de metaverse. Hoort er ook bij, inderdaad. Is dat ook Web 3? Dat is inderdaad ook Web 3. Ik heb er een hele dag over gedaan. En met mensen over gepraat. Om erachter te komen wat de metaverse is. Maar ik ben er nu achter. Namelijk? Het is. Ja. Ja, nee, wacht even. Het is alle netwerken en verbindingen. Nu weet ik het niet meer. Mevrouw Blok valt door de mand. Daglang les gehad. Nou, ik zou het ook niet. Dit is een blockchain. Makkelijk kunnen uitleggen. Maar dan met een hoor. K. En dat is dus ook. Dat is namelijk ook. Dat is het vertrekpunt van deze. Nee, reeks. Leg jij even uit wat de metaverse is, Stan. Nou, ik kan het niet goed uitleggen. Nou, dit is heel simpel. De metaverse is gewoon de wereld achter. De wereld van het internet. Dus je hebt de gewone wereld, je hebt de internetwereld en je hebt de metaverse. Oh ja. En de metaverse is de wereld die internet aanstuurt. Ja, de virtuele wereld. Ja, precies. Ja, ja. Maar de virtuele wereld. En, binnen die virtuele. Het is niet alsof je naar secondlife.com gaat en daar inlogt met een poppetje. Nee, maar de metaverse is gewoon alle mechanismen en alle verbindingen die virtuele wereld zelf legt. Of die door mensen in die virtuele wereld worden gestopt. Facebook heet tegenwoordig ook Meta. het bedrijf wat daarachter zit. Want ja, dat was het. Dus dat netwerk, dat klopt wel. Het netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele werelden. Ja. Dat is de metaverse. Maar dat is dus ook Web 3. Ja, ja zeker. En dat daar de alle tech-mensen en alle innovatie, die gaat nu tegenwoordig heel erg over Web 3. En er zijn dus ook heel veel. Metaverse is onderdeel van Web 3, maar Web 3 is niet onderdeel van de metaverse. Web 3 is veel groter. Ja, precies. Ja, want dat omvat dus ook ik ben blij crypto dat ik het en allemaal dat soort ingewikkelde zaken. Ja. En Web 4 dan? Dat gaan we meemaken. Dat weet niemand nog. Maar in Crypto Island is veel minder ingewikkeld dan dit gesprek wat u de afgelopen zeker 3 minuten heeft gehoord. Ja. Want PJ Voogd is een ideale verteller over dit verhaal. Laat maar horen. In January, I saw a video online that nearly broke my already pretty fragile brain. It opens with a very bold rhetorical question. Do you want to be part of the world's first physical crypto island? Here's how. CryptoLand is an international hub for the community to come live, work, and have fun, and enjoy a first-class crypto lifestyle. A private island with a complete ecosystem that represents the blooming crypto space. A paradise made by crypto enthusiasts for crypto enthusiasts. CryptoLand. An almost sickeningly picturesque tropical island. A shiny green emerald plopped in the middle of a psychedelically turquoise ocean. CryptoLand has 3 main areas. CryptoLand Bay, House of Dow, and the blockchain hills. The pitch was for a utopian island society populated entirely by the crypto rich. Bitcoin dynasts and Dogecoin princelings could pay for actual plots of land and then come and live and work amongst their peers. The cost? A little over $1 million for just 1 acre of land. If you want to own a piece of crypto land, this is for you. There are only 60 parcels of 1 acre available. Ja, leg eventjes uit Stan voor de mensen die geen Engels In deze aflevering wat je net hoorde, het begon met een hele diepe zucht. En dat vind ik een heel grappig en goed begin. Omdat het zet je een beetje op het verkeerde been. Maar daarbij, dat is het gevoel wat ook door deze aflevering gaat. Die draait om een paar ondernemers, 2 Spanjaarden. En die willen een crypto-eiland beginnen. Dus zij willen een onbewoond eiland kopen. En daar mogen allemaal crypto-rijken gaan wonen. Dus mensen die rijk zijn geworden door Bitcoin, door Ethereum, door andere crypto-valuta. Maar eigenlijk is het een grote scam die nooit van de grond zal komen. Of althans, daar wordt een beetje van uitgegaan in dit afleveringetje van een kwartiertje. Ja, maar dat eiland, dat bestaat wel echt, hè? Nou ja, het zou ooit kunnen gaan bestaan. Nu bestaat het nog niet. Ja, maar het eiland ligt wat er wel. Wat ze op het oog hebben, bestaat er. Het eiland ligt wel. Dat was bij Fiji? Dat ben ik even vergeten. Nee, dat is zo. Dat staat te koop. Ja. En zij willen daar gaan wonen met die ondernemers, met allemaal mensen die rijk zijn geworden dankzij cryptomunten. Wat PJ in deze aflevering probeert te laten zien is dat er een soort Wild Westen is ontstaan rondom het crypto gebeuren. Waarbij iedereen een slaatje probeert te slaan uit al die rijke mensen. Want waarom zou je dus op een eiland met allemaal andere crypto rijken geen idee, dat is dus ook de grote vraag. Want hij gaat dan ook bij mensen te raden die daadwerkelijk veel verstand hebben van cryptocurrency, die er ook geld mee hebben verdiend. En die zeggen allemaal, dit is gewoon echt enorme onzin. Maar allemaal mensen die er een beetje tegenaan schurken of die het wel interessant vinden, die zien hier wel hel in. Of althans, dat is de hypothese. Ik heb het eigenlijk anders geïnterpreteerd. Ik heb eigenlijk geïnterpreteerd dat dit schijninitiatief een soort poging was van die ondernemers om iets fysiek, iets tastbaars te koppelen aan die zwevende virtuele crypto-munten. Dus om een soort tastbaar ding, een stuk grond, en om de mensen daar lekker mee te maken, zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk volgens mij wat erachter zit. Dus door uit die virtuele wereld te treden naar iets echt, en die geestverwanten en gelijke. Maar tegelijkertijd vind ik deze podcast volslagen oninteressant. Want? Nou, juist omdat het over deze onzin gaat. En het begint al met die zucht. En die zucht zegt eigenlijk voor mij van, daar gaan we weer. Dus ik vind er geen bal aan. Nou ja, waarom ik hem interessant en leuk vind, is omdat Dit is, elke aflevering staat op zichzelf en duikt in zo'n gek fenomeen van die cryptowereld en van die van Web3. En je leert uiteindelijk al die dingen, je leest er wel eens over, maar voor mij blijft dat vaak abstract. En door die voorbeelden uit te diepen, een aflevering gaat bijvoorbeeld over een groep mensen op het internet die middels een DAO, dat is een soort... Ja, die DAO, dat vond ik echt intrigerend toen het daarover ging. Uitleg van jou? Nee, ja, wat een DAO is. Ja, nou, ja, dat is het dan? Dat is een soort van, dan kan je met een hele grote groep gezamenlijk een investering doen. Maar het is dan een soort van crowdfunding. Ja. Maar dan gaat het verder dan een crowdfunding. Het is een groep eigenlijk. Ja, je wordt ook eigenaar van het ding of van de investering die je doet. En op een gegeven moment wordt er in de VS wordt een van de eerste kopieën van de grondwet geveild. En dat gaat echt om tientallen miljoenen moet die opleveren. En dan verzamelt een groep patriotische crypto mensen verzamelen zich online en doen hun best om die grondwet te kopen met middels een DAO. En dit ook weer nu in mijn uitleg. En is dat gelukt of niet? Dat is bijna gelukt. Mm. Op een haar Dat vind ik dus wel waanzinnig interessant. Nou ja, dat was de tweede aflevering. Ja. En zo is elke aflevering leer je iets was over een... bevolen om de eerste te luisteren. Ja, maar ook in die eerste zitten dus ook termen. En er zijn ook mensen te horen die dus helemaal vol in die crypto-muntwereld zitten. Die dan vertellen van... wat voor hun de charme is en hoe het hun leven beïnvloedt. Ja, maar op de een of andere manier kan het niet heel veel bij mij interessante niet over, dingen over gehoord. Dus ja, ik vind het fascinerend. Ja. Ook omdat het is een nieuw betaalmiddel en dat zorgt weer ook voor een nieuw soort macht. Dus ik ben daar heel erg over gaan nadenken. En wat ik ook heel positief vind, is dat PJ Vogt is geen evangelist of geen enthousiasteling over deze technologie. Hij bekijkt het meer als een soort antropoloog verschijnsel. Die zich verbaast over wat is hier gaande. Ik wil hier meer over weten. Ja. En dat kan heel goed. Ja, maar die aflevering 2 lijkt me dan veel interessanter dan 1. Want 1, omdat het inderdaad... Jij zei al meteen van het is volslagen onzin, dat hele crypto-eiland. En zo ga ik er dan ook naar luisteren. En denk ik, waarom moet ik dat dan precies horen? Het toont de gekte van die crypto-markt. Ja. Ja, maar dat wist ik al. Maar dat eiland was meer een haakje. Ja. Een haakje. Dat was meer een haakje. Ja. Wil jij nog een blurb doen? Of zeg je van... Ik wil het proberen. Web3 is een soort wild westen. En PJ Vogt kan erover vertellen als een van de beste. Wow. Luister naar Crypto Island. Ja, goed Stan. Ja, we gaan zeker doorluisteren. En Vincent gaat ook zeker luisteren naar aflevering 2. Ik denk dat je hem kan waarderen. Ja, hij is een hele goede verteller. Ga ik doen. Ga ik, als jij er een bedragje in crypto tegenover wil stellen. Jullie hebben nog steeds geen crypto munten, toch? Nee. Misschien kunnen we niet uitbetaald worden in bitcoin? Zou ik niet doen. Oh nee, dat klinkt trouwens echt heel onverstandig inderdaad. Dan kan het heel erg omlaag schieten, je salarisje. Salarisje ook, hè? Salarisje. Ja. Nou, je hebt 4 luistertips van ons gekregen. En dat was Mijn Schuld, Buffalo Bitches, Giep en Crypto Island. En je gaat, wanneer ga je ook weer vliegen? Morgen nu. Ja, nou, morgen aan het eind van de dag en dan via wat omwegen. Maar we komen er. Het gaat erom de bestemming. Ja, ook wel liever niet die reis, want daar zie ik eerlijk gezegd een beetje tegenop. Ja, precies. Ja, het zou ook gezellig worden, hoor. Oh, maar Portugal, pastel de nata. Ja. Nou, ik ga natuurlijk voor de lekkere gebakjes en de verse sardientjes. Ik heb laatst nog van die gebakjes gegeten. In bladerdeeg in Rome. Oh. Hoe heet die ook? Ja, dat is toch pastel de nata? Nou, volgens mij moet je zeggen pastei. Pastei. Of zo. Ja. Pastei je hoort het binnenkort. Hoe het echt moet worden uitgesproken. Ja. Nou ja, het is geweldig, Portugal. Ik vind Portugal, ik ben daar ook altijd enorm verbaasd over de prijzen. Ja, dit is wel heel Hollands wat ik nu ga zeggen. Yes. Maar je kunt dus gewoon nog in Portugal op een terrasje zitten en een koffie bestellen voor 70 eurocent. Dat kan, maar die ook bijvoorbeeld die... Ja, je krijgt hem van ook een nog. Soort snackbar-achtige... hoe heette dat ook weer? Cafeteria, misschien. En dan kon je voor 10 euro of zo krijgen... kon je een enorm bord met aardappels en sardines. Ze deden daar ook heel veel gekookte aardappels in die snackbarretjes. Nou, dat lijkt me dan echt vreselijk. Nee, dat was wel lekker. Koolhydraat is mijn grootste vijand. Ik vond het wel grappig. Gekalkte haren. Nou, nee, Misha krijgt dan ruzie met haar personal trainer. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we echt niet hebben. Ja, die is trouwens met vakantie bijna. Oh, ja, dus het viel me al op. Oh, nee. Bijna, zei je. Bijna. Nee, bijna. Ja, maar hij zei wel dus laatst inderdaad van ja, als je dus nu niet traint, dan zul je merken dat het echt heel snel achteruit gaat. En dan weet ik niet omdat of hij dat zegt, zeg maar, om mij te motiveren om altijd weer bij hem terug te komen. Of omdat dat het gewoon echt een waarschuwing is. Dat is een hele harde waarschuwing. We kunnen het gaan uitzoeken. Ja, ja, keiharde waarschuwing. Je kan stoppen met trainen. En dan kijken of ik ontplof. Ja. Ja, nee, het lijkt me echt een heel, heel slecht plan. Maar je bent wel weer gewoon volgende week terug, toch? Dan? Zeker weten. Hangende het vliegverkeer. Ja, het vliegverkeer. Vlieg gewoon een dagje op en neer naar Portugal. En dan, ja, ja, precies. Nou, ja. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren. En wil je reageren of nalezen welke podcast we hebben besproken? Volg me dan op Instagram. Doeg! Plam, plam! Hoe zeg je dag in het Portugees? Oh. Instagram. Je hoort het volgende week. Oké. Okay. NPO Radio 1. Twee uur, Casper Meijer met...